Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size Avustralya'nın güzel bir şehrinden, Brisbane şehrinden hitap ediyorum. Bu üçüncü haftada da. Ramazanınız mübarek olsun. Allah oruçlarınızı kabul eylesin. Teravihlerinizi, gece namazlarınızı, hayırlarınızı, hasenatınızı makbul eylesin. Efendim, dualarınız müstecab olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Gönlünüz nur dolsun. Allah Teala Hazretlerinin rızasına uygun ömür sürmeyi, güzel işler yapmayı Allah nasip etsin. Ramazan içinde olduğumuz için Ramazan'la ilgili konuşmalar, sözler söylemek istiyorum. Konuşmayı o konular üzerinde yapmak istiyorum. Ramazan'ın pek çok güzellikleri ve özellikleri var. Hatta pek çok isimlerle isimlendirilebilir bence. Ben bu isimlendirmeler arasından 3 şey söyleyeceğim. Ve onların açıklamasını yapmak istiyorum arkadan da. Bir, Ramazan gufran ayıdır. Mahı gufran, şehri gufran, gufran ayı. Yani mah Farsça ay demek, efendim şehir Arapça ay demek. Mahı gufran, gufran ayı. Şehri gufran, o da gufran ayı. Yani bağışlama ayı demek ama o Arapça. Efendim, Ramazan mahı gufrandır bir. İkincisi, bir bakışla Ramazan mahı Kur'an'dır. Şehri Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim ayıdır yani. Üçüncü bir sıfatla nitelendirmemiz gerekirse, Ramazan mahı irfandır. İrfan ayıdır. Şehri irfandır. Şimdi bunları açıklayayım. Aziz ve muhterem kardeşlerim, muhakkak ki benden başka hoca efendiler de size Ramazan münasebetiyle bazı hadisler okumuşlardır, ayetler okumuşlardır. Biliyoruz ki Allah-u Teala Hazretleri Ramazan ayında kullarını affı mağfiret ediyor. Ramazan'ın evveli efendim rahmet, ortası mağfiret yani gufran, sonucu da cehennemden azat olmaktır diye hadis-i şerif var. Efendim ve daha başka hadis-i şerifler var. Gufran ve mağfiret ikisi de gafara kökünden mazharlardır. Birisi fuulan vezinde mazhardır, birisi de mazhar-ı mimi derler. İkisi aynı manaya geliyor. Yani Allah-u Teala Hazretlerinin günahları efendim örtmesi, silmesi, bağışlaması, affetmesi manasına. Ramazan'da Allah-u Teala Hazretleri kulları affediyor. Efendim, bu hususta bir hadis-i şerifi okuyalım. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet olunmuş ki efendim rivayet eden Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh kale, bu ravi mübarek buyurdu ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine salatü selam olsun, Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretleri buyurdular ki inne lillahi tebareke ve teala utaka fi kulli yevmin ve leyletin, yani fi Ramazan, ve inne li kulli müslimin fi kulli yevmin ve leyletin davetun müstecabe. Şimdi bu hadis-i şerifte iki müjde var. Manasını söylediğimiz zaman siz de anlayacaksınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki inne lillahi tebareke ve teala utaka fi kulli yemin ve leyle. Her gün ve gecede Allahu Teala Hazretlerinin azat ettiği insanlar vardır. Allahu Tebareke ve Teala Hazretlerinin, yüce ve ulu Rabbimizin her gün ve gece azat ettiği kullar vardır. Yani fi Ramazan. Bu sözlerinde hangi zamanı kastetmiş Peygamber Efendimiz? Ramazan'da. Ramazan'ın her gündüzünde, her gecesinde Allah'ın azatlıları vardır. Azatlı ne demek? Esir demek. Bir yere bağımlı demek. Bir yere kayıtlı demek. Yani o kayıtlar, bağlar çözülünce azat oluyor. Nereye bağımlı? Cehennemle, cehennemlik olmuş, cehenneme müstahak olmuş, cehenneme girecek duruma düşmüş, cehenneme bağımlı hale gelmiş, cehennemin esiri olmuş, eli kolu ayağı efendim zincirlere bağlanmış, esir gibi cehenneme atılacak duruma düşmüş günahkar bir kulu bağlarından çözüp azat edecek Allah-u Teala Hazretleri. Yani ne demek? Her gece ve her gündüz bu durumda olan bazı kimseleri Allahu Teala Hazretleri affı mağfiret edecek demek. Yani mağfiret, yani gufran. Yani demek ki Ramazan gufran ayıymış, kulların mağfiret olunma, günahlarının bağışlanması, silinmesi, affedilmesi, kulun cehennemden azat olması ayıymış. Sonra ikinci müjde nedir? Hadis-i şerif bazen birkaç konuyu birden içine alıyor. Onun için bir şeyi söylerken okuduğumuz hadis-i şerifin içinde bir başka mücevher daha çıkıyor. Bir başka müjde daha çıkıyor. Ve inne li külli müslümin fi külli yevmin ve leyletin davetün daveten müstecabeten. İnne'nin ismi, muahhar ismi. Efendim her gün ve gecede yine Ramazan'da her Müslüman için müstecap dua vardır. Müstecap ne demek? Makbul, kabul olmuş, kabul olunacak dua vardır. Yani demek ki Ramazan'da her Müslüman kulun gecede ve gündüzde kabul olunan duaları vardır. Dua ederse duaları kabul edilecek. Evet, aziz ve muhterem kardeşlerim, demek ki Ramazan mahı gufranmış, kulların bağışlanması ayı imiş. Peki Allah hangi kulları affeder? Yani Allah'ın mağfiretine ermek için ne gibi şeyleri yapması lazım kulun? Nasıl affı mağfiret olur? Tabi Ramazan'da herkesin dinimize karşı bağlılığı, ilgisi artıyor. Dini konuşmaları dinleyenler çoğalıyor. Dini bilgisi az olanlar da bu konudaki efendim gerçekleri daha az duymuş kimseler de Allah razı olsun efendim vaazlara geliyorlar, dinliyorlar. Böylece onlar da öğrenmiş oluyorlar. Bir kulun affolmasının şartı nedir? Yani Allah affedecek bir kulu ama kimi affeder? Neler yaparsa affeder. Bir kul önce tevbe etmesi lazım. Yani günahından dönmesi lazım. Tevbe dönüş demektir. Dönecek. Yani günaha ısrar ederken, devam ederken, yapmayı sürdürürken Allah affeder mi? Hayır, affetmez. Suç devam ederken yapıyor ve yapacak. Bugün de yapıyor, dün de yapmıştı, bugün de yapıyor, yarın da yapacak, devam ediyor. Öyle kimse mağfiret olmaz. Bir kere suç duracak, suçtan bir pişmanlık hasıl olacak. Nedamet, ah ben niye bu suçu işledim? Tevbe yarabbi, dönüyorum. Vazgeçtim, bu yanlış yolumun yanlışlığını anladım, pişman oldum, dönüyorum yarabbi diyecek. Yani pişman olacak, içinin ciğerini pişmanlık duygusu yakacak, ciğeri yanacak, içi yanacak. Niye ben bu kusuru işledim, günahı işledim diye pişman olacak. Günahı durduracak, kesecek, dönecek bir de. Döndüm yarabbi diyecek, dönmeye kesin niyet edecek. Efendim, sonra Allah'tan affı mağfiret isteyecek. Tabii. Şimdi ama tabii istemek olmadan da başka hadis-i şeriflerde geçiyor, biliyoruz. Allah-u Teala Hazretleri kulun kalbine pişmanlık düştüğünü gördü mü? Bak bu kulum üzüldü yaptığı günaha, pişman oldu, hatasını anladı. O içindeki ateş, o pişmanlık ateşi içini yakmaya başladığı zaman telaffuz etmese, affet beni Allah'ım demese bile Allah affı mağfiret ediyor. Yani söz çok önemli değil, içinin duygusu önemli. Zaten Allah-u Teala Hazretleri insanların dış şekline, formaliteye, dış görünüşe efendim bakmıyor. Şey, vücutlarının, efendim bedenlerinin, yüzlerinin, giyimlerinin, dış görünüşlerinin güzelliği önemli değil. Gönül güzelliği, kalp güzelliği, iç temizliği önemli. İnsanın kalbine bakıyor. Allah-u Teala Hazretleri niyetlerine bakıyor, düşüncelerine bakıyor, duygularına bakıyor, ona göre. Demek ki pişmanlık duyup da günahtan işlememeye içinde bir arzu olunca affu mağfiret eder. Onun için bir de tabii istemek de daha iyi olur. İstemeden de efendim o acıyı duydu deyince, duyduğunu görünce Allah affediyor ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Ramazan'la ilgili tavsiyelerinde buyuruyor ki bu Ramazan ayı içinde bazı sözleri söylemeyi çok yapacak insan. Neleri çok yapacak? Bir, eşhedü en la ilahe illallah diyecek. Bu sözü çok söyleyecek. Veyahut sadece eşhedüsünü söylemese bile la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyecek. Efendim iki, efendim estağfurullah'ı çok söyleyecek. Ya Rabbi beni affı mağfiret eyle, Ya Rabbi beni bağışla diyecek. Yani denmesini, dendiği zaman tesirinin çok olacağını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyesinden biliyoruz. Onun için pişman olacak, bir daha işlememeye azmedecek, kasvedecek, niyet edecek kuvvetli bir şekilde efendim ve affet beni Allah'ım diyecek. Tabii günahların bir kısmı kullarla ilgiliyse, yani bazı kullara, bazı kulların haklarına bağımlı ise, kul haklarını ödemeden günah af olmaz. Kul haklarını ödeyecek efendim, o da şart. Evet, aziz ve muhterem kardeşlerim, Ramazan affu mağfiret ayı, gufran ayı, mahu gufran, şehri gufran olduğu için çok tevbe ve istiğfar edip, Allah'tan af dileyip, günahlara pişmanlık duyup, bir daha işlememeye azmi cezmi kasteyleyip, efendim, mahu gufranın, mağfiret ayının bu güzel yönünden istifade edip affu mağfiret olma çalışmalıyız. Bu bir. Bu hususta beni çok korkutan bir husus var. Söylenmesi gereken bir nokta var. Efendim, Ramazan geçtiği halde efendim affu mağfiret olmayacak insanlar var. Ramazan geçecek, Ramazan yaşanacak. Bu güzel aylar, bu oruçlar, bu ibadetler, bu teravihler, efendim bu mübarek mukaddes efendim zaman geçecek, affu mağfiret olmayacak bir kişi. Bu çok kötü bir şey. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilmiş ki Peygamber Efendimiz bir keresinde minbere çıktı. Efendim her merdiveninden yukarı çıkarken amin dedi. Bunu duymuşsunuzdur belki, bu hadis-i şerifi. Amin dedi. Ve efendim ikinci defa bir merdiven daha çıktı, gene amin dedi. Üçüncü defa bir daha çıktı, yine amin dedi. Efendim aşağı indiği zaman minberden dediler ki ya Resulallah lekad semi'na minke el yevm şey'en ma künna nesme'uhu. Daha önce duymadığımız bir şeyi duyduk bu sefer senden ya Resulallah. Yani eskiden böyle yapmıyordun. Şimdi minbere çıkarken üç defa her merdivende amin, amin, amin dedin. Niye dedin diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kale inne cibriyle arada li Cebrail aleyhisselam bana göründü. Efendim karşıma geldi. Fekale ba'ude men edreke Ramazan'a felem yukfer lehu. Ramazan'a yetişmiş, Ramazan'ı idrak etmiş olduğu halde Allah'ın mağfiretini kazanamamış, affu mağfiret olamamış kimseye yazıklar olsun, rahmetten uzak olsun, rahmetten uzak oldu, tüh ona, yazık ona dedi. Ben de amin dedim. Demek ki Ramazan'a girdiği halde affolanmayacak insanlar olabiliyor. Bu da çok fena bir durum. Cebrail bedduayı söyleyince Peygamber Efendimiz de amin demiş. Öyle olsun demiş yani. Efendim, bunun tabii ikincisini belki merak edersiniz. Peygamber Efendimiz'in adı Müslümanların yanında anıldığı zaman ne demesi lazım? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim demesi lazım. Salatü selam getirmesi lazım. Cebrail aleyhisselam sen ya Resulallah adın anıldığı halde bir yerde birisi sana salatü selam getirmezse, getirmemişse onun da efendim rahmetten uzak olsun, burnu yerde sürtsün dedi. Ben de amin dedim. Demek ki bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sevgimizin, bağlılığımızın gereği olarak ne yapacağız? Efendimiz anıldı mı salatü ve selam aleyke ya Resulallah veya Muhammed aleyhi ve selam diyeceğiz. Veyahut Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellim diyeceğiz. Yani bir çeşit salatü selam ile salatü selam getireceğiz. Getirmediği takdirde bir Müslüman Allah'ın rahmetinden uzak olsun diye Cebrail beddua ediyor. Efendim Peygamber Efendimiz'e amin diyor. Merak etmişsinizdir. Bu efendim ikinci amin sebebi. Üçüncüsü de efendim nedir? Ana babasının hayatında efendim yanında olmuş. Yani bazı insanlar öksüz kalıyor. Ana babasını göremiyor. Onunla beraber yaşayamıyor. Annesi babası ile beraber yaşamış. Annesi babası onun yanında efendim veya bir tanesi. Yani ikisi birden bazen olmayabilir. Bir tanesi yanında olmuş. Beraber yaşamış. Sonra vadesi yetince ahirete göçmüş ama o adam cenneti kazanamamış. Yani annesi babası dua etmiş. olsa, efendim ya Rabbi bu evladımı ben seviyorum, bunu affı mağfiret eyle dese, Allah annenin babanın duasını kabul edecek ama demek öyle annesinin babasının duasını alamamış ve cenneti kazanamış. Yazıklar olsun ona. Burnu yerde süssün onun. Dedi, ben de amin dedim. Demek ki aslında anne baba büyük bir ganimettir, nimettir. İnsanın yanında annesi babası sağsa, yaşıyorsa, evindeyse baş tacı etmeli. Onun duasını kazanmalı ve cenneti o dualar bereketiyle elde etmiş olmalı. Bu bir. Yani bu sözlerimizle neyi anlatmış oluyoruz? Ramazan gufran ayıdır. Affı mağfiret olunmalıyız. Olunmamak çok fena bir şey. Çok felaket. Kötü bir durum. O duruma düşmemeye dikkat etmeliyiz. Peki bu arada zamanın müsaade ettiği kadar bazı soruları da soralım tabii kendi kendimize. Neden bir insan affı mağfiret olunmaz Ramazan olduğu halde? Çünkü Ramazan'da oruç tutmaz. Teravihe gitmez. Kötülüklerden vazgeçmez. Oruç tutarsa bile usulüne uygun tutmaz. Yemek yemez, su içmez ama gözüyle harama bakar, diliyle haramı söyler, kulağıyla haramı dinler, eli harama uzanır, haram lokmayla iftar eder, efendim ayağıyla günah yerlerine gider. Efendim Ramazan geldiği halde bar, pavyon, kahve, gazino, günah yerleri neresiydiyse. Yani bu arada şey yapayım, mesela bizim bir komşumuz vardı, ben ortaokulda kiracı olduğumuz evde hatırlıyorum. Üst kattaki efendim maalesef şey çalıştırırdı, içkili bir yer çalıştırırdı ama Ramazan olduğumu kapatırdı. Yani hiç olmazsa Ramazan'a bir böyle saygısı vardı. Bazı insanlar Ramazan'ın gerektirdiği güzel ibadetleri yapmadığı için affı mağfiret olunmuyorlar. Namazları, oruçları tutarlarsa bile iyi tutmadıklarından onlar kabul olmadığı için efendim mağfirete mazhar olamıyorlar. Allah bu durumu düşürmesin ki sizleri. Dikkat etmek lazım, gayret etmek lazım, müeddep olmak lazım. Bu duruma düşmemeye çalışmak lazım. İkincisi dedik ki kendi aklımızdan, okuduklarımızdan Ramazan'ın güzel vasıfları neler olabilir? Üç tane. Mah-ı Gufran, Mah-ı Kur'an, Mah-ı İrfan. Yani Kur'an ayı olması nedir? Ramazan'ın Kur'an-ı Kerim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cebrail aleyhisselam ile her gün Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'in yanına gelirdi. Okurlardı Kur'an-ı Kerim'i. Bir rivayete göre Cebrail okur, Peygamber Efendimiz dinlerdi. Bazıları da diyor ki Peygamber Efendimiz okur, Cebrail dinlerdi. Böylece Kur'an-ı Kerim'in bir tekrarı olurdu. Onun için Ramazan Kur'an-ı Kerim'in çok okunduğu, tekrar okunması gerektiği, tekrar edilmesi gerektiği, hafızaların tazelenmesi gereken bir aydır. Kur'an-ı Kerim'e çok önem vermeliyiz aziz ve sevgili dinleyiciler. Bugün de nasip oldu teravihten sonra kardeşlerime burada efendim Kur'an-ı Kerim bilgisi üzerinde bazı hatırlatmalarda bulundum. Bakın dedim, Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala Hazretlerinin bize gönderdiği kitap. Biz müminlere hitabı, Allah'ın kelamı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz göndermiş. Bunu bilmezse bir Müslüman, öğrenmezse efendim Allah'ın mektubunu, hitabını, kitabını kendisine gönderdiği efendim bilgileri öğrenmezse çok ayıp oluyor, çok yanlış oluyor. Böyle iyi Müslümanlık olmaz. Onun için Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye, hem okumasını öğrenmeye, hem anlamını öğrenmeye, hem izahını, ahkamını öğrenmeye çok dikkat etmek lazım. Kur'an-ı Kerim'in şefaatini kazanmak lazım. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim şefaat edecek ahirette. Ya Rabbi bu kulun beni çok okurdu, beni çok severdi. Sen bunu affı mağfiret eyle diye şefaat edecek. Kur'an-ı Kerim'in şefaat hakkı var. Kabirde yoldaş olma durumu var. Efendim kıyamette şefaatçi olma durumu var. Onun için bu Ramazan'da, Ramazan aylarında efendim şeye de çok dikkat etmelisiniz. Kur'an-ı Kerim'i okumaya da çok çok efendim dikkat ve gayret göstermelisiniz. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in sevgisini size ve evlatlarınızın içine yerleştirsin. Kur'an-ı Kerim'in ehli olun. Hakiki Kur'an ehli insanlardan olun. Kur'an-ı Kerim'i bilen, seven, ahkamını öğrenen, ahkamını hayatında uygulayan kimselerden olmaya efendim gayret eyleyin. Mahı Kur'an olmasını efendim siz de sağlayın. sizin için de Kur'an ayı olsun Ramazan, hatim indirmeye çalışın. Mukabeleleri camilerde hafız efendilerin efendim güzel kıraatlerle okuduklarını, radyodan, televizyonlardan okunan Kur'an-ı Kerimleri can kulağıyla konuşmadan büyük bir ilgiyle, sevgiyle dinleyin ve kendinizin de okumasını çoğaltın. Evet, mahı Kur'an olmasını da böylece söylemiş oldum. Üçüncüsü ne demiştim? Mahı irfan. İrfan ne demek? İrfan, arefe kökünden geliyor, bilmek demek. İrfan veya marifet. Marifet de bilmek demek. O da masar-ı mimisi. Aynı kökün fiilin. O da bir çeşit masarı yani. Marifet ve irfan ikisi bilmek demek. Neyin karşılığı oluyor marifet ve irfan? Allah bilgisinin, marifetullahın, Allah'ı bilmenin, Allah'ın iyi kulu olmanın, Allah'ın yakın kulu olmanın, Allah'ın sevgili kulu olmanın karşılığı bu kelime. Yani tasavvufun karşılığı. Efendim Ramazan marifetullah efendim ayıdır, irfan ayıdır. Onun için Allah-u Teala Hazretlerine yakınlaşma ayıdır. Bu hususta çok gayret etmek lazım. İbadetleri arifane, irfanla yani marifetullah'a sahip insanların haliyle, edasıyla, aşkıyla, şevkiyle yapmak lazım. Orucu öyle tutmak lazım. Teravihi öyle kılmak lazım. Efendim Kur'an'ı öyle okumak lazım. Çok önemli. Bu irfan ayını efendim boş geçirmemeli. İrfanına irfan katmalı insan. İçini iyice nurlandırmalı. İkinci hadis-i şerif olarak bu konuları içine alan hani ve deminki ikazı içine alan bir hadis-i şerif vardı. Onu da okuyayım. An Übadete İbni Samit. Übade İbni Samit radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş ki enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâle yevmen ve hazarana Ramazan. Ramazan geldiği zaman hitap etti bize diyor Übade Hazretleri. Peygamber Efendimiz ne buyurmuş? Kısaca onları söyleyelim. Etaküm Ramazan. Ramazan ayı size geldi. Müjde olsun ey Müslümanlar. Ramazan ayı geldi. Şehrü bereketin. Hani ne ayıdır? Çok pek çok sıfatları var. Bir ayı da nedir? Bereket ayı olmasıdır. Bu ay bereket ayıdır. İnsanın kesesi bereketlenir, sofrası bereketlenir, maaşı bereketlenir, kazancı bereketlenir, günü bereketlenir. Her şeyi bereketlenir çünkü bereket ayıdır. Yağşakumullahu fihi. Allahu Teala Hazretleri efendim bu ayda kullarını rahmetiyle kaplar. Fe yunzilur rahmete ve rahmetini kullarına indirir ve yahuttul hataya günahları mağfiret eder. Bu mahı gufran olması şeyi ve yestecibu fihi dua. Duayı bu ayda kabul eder. Deminki hadis-i şerifte de bu müjde vardı. Bu ayda her gün ve gecede kulun duasını Allah kabul ediyor. Onun için duaya çok meşgul olmalıyız. Yenzurullahu Teala ila tenafusiküm fihi. Allah-u Teala Hazretleri bu Ramazan ayında sizin ibadetlere karşı böyle gayretinizi, koşuşmanızı, aşk ile, şevk ile ibadetleri tatlı tatlı yapmakta, birbirinize yarışmanızı efendim memnunlukla efendim seyreder, nazar eyler. Ve yubahi biküm melaiketehu ve meleklerine sizinle övünür. Bak benim kullarıma siz kan döken mahlukları mı yaratacaksınız? Efendim yeryüzünü fesada veren mahlukları mı yaratacaksınız dediniz. Bak içlerinden nasıl mümin, nasıl ibadet ehli, nasıl aşık-ı sadık, nasıl irfan ehli efendim kullar var diye meleklerine metheder. Feeddullâhe min enfusikum hayran binaenaleyh demiş Peygamber Efendimiz. O halde bu ayda Allah-u Teala Hazretleri aşkına onun rızası için hayırlarınızı eda ediniz. Yani orucunuzu güzel tutun, namazlarınızı güzel kılın ve diğer hayrat ve hasenatınızı güzel yapın. Üçüncü bölümü hadisin veya son cümlesi tehdit yine. فَاِنَّ الشَّقِيَ مَنْ حَرُمَ ف۪يهِ رَحْمَةَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ. Asıl eşkıya, asıl şakî kimdir? Bu ayda Allah'ın rahmetine erişememiş, onu kazanamamız kimsedir. Yani asıl eşkıya budur. Ramazan gelmiş geçmiş de bu rahmet ayında, irfan ayında, gufran ayında Allah'ın rahmetine nail olamamış. Evet, aziz ve muhterem kardeşlerim, onun için Ramazan'da çok çok dikkatli olmanızı rica ediyorum. Ve bu ayda bir, efendim, irfan ayı, yani tasavvuf ayında tasavvufla, irfanla ilgili bazı şeyleri Peygamber Efendimiz tavsiye ettiği için ben de size tavsiye ediyorum. Bir, La İlahe İllallah'ı, zikri çok yapın. Estağfirullah'ı çok çekin. Demek ki elinizde tesbih, dilinizde zikrullah olacak. Bu bir, efendim, irfan ayı olduğu için. Başka neyi çok yapacaksınız? Duayı çok yapacaksınız. Çünkü duaları kabul ediyor Allah-u Teala Hazretleri. Gece gündüz kulun yaptığı duayı kabul ediyor. Efendim, Allah'ın arif kulları çok dua ederler. Ama başkalarına dua ederler. Ümmet-i Muhammed'e dua ederler. Efendim, yakınlarına, dostlarına, tanıdıklarına dua ederler. Hadi konuşuruz, ayrılacağımız zaman ne deriz? Hadi Allah'a ısmarladık, gidiyoruz. Duanızı bekleriz, bizi duadan unutmayın filan deriz. Yani müminin mümine duası çok önemlidir. Bu irfan ayında yapacağınız çalışmalardan birisi de kendinize, geçmişlerinize, dedelerinize, babalarınıza, ecdadınıza, akrabanıza, ölmüşlerinize, göçmüşlerinize dua edeceksiniz. Hayatta olan çoluk çocuğunuza, arkadaşlarınıza, ümmeti Muhammed'e dua edeceksiniz. Biliyorsunuz duanın en makbulü Allahümme erham ümmete Muhammed'e rahmeten amme demektir. Efendim, duayı çok yapacaksınız. Ümmet-i Muhammed'i Allah her türlü dertlerden, sıkıntılardan kurtarsın diye dua edin. Efendim, hayırlara erdirsin diye dua edin. Şerlilerin şerrinden korusun diye dua edin. Çünkü başkasının, efendim, iyiliği için dua yapmak son derece, efendim, kıymetli bir, efendim, şey. Bu dua ile ilgili de bir hadis-i şerif okuyarak konuşmamı tamamlamak istiyorum. Ama bu hadis-i şeriften sonra söyleyeyim. İsteyeceğiniz iki şey var. Onu da sonra söyleyeyim. An Ebu Hüreyre'te kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sohbetimizin üçüncü hadis-i şerifini, sonuncu hadis-i şerifini okuyordum. Efendim, Ahmed İbni Hanbel rivayet etmiş. Tirmizi rivayet etmiş. Hasan hadis demiş. İbni Huzeyme, İbni İbban sahihlerinde rivayet etmişler. Tergib'de de varmış bu hadis-i şerif. Ne buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Selasetun la tureddu davetuhum. Üç insanın duası reddedilmez, hemen kabul olur. Es-saimu hatta yuftır. El-imamul adil ve davetul mazlum. Yerfa'uhallahu fevkal gamami ve yuftahu lehu ebabul semai ve yekulur Rabbi ve izzeti le ensuranneke ve lev ba'de hin. Sadaka Resulullah. Efendim, metnini okuduğumuz hadis-i şerifte ne buyuruyor? Üç kimsenin duası reddolunmaz, kabul olur. Bir, es-saim. Ramazan'da oruç tutanın, Ramazan'da sözü yok, yani o her oruç tutanın duası makbul olur. Ramazan'a mahsus değil. Başka zaman oruç tutarsa o zaman da makbul olur. Ama biz şu anda Ramazan'dayız, oruç tutmaktayız. Herkes farz olduğu için, üzerine farz olan herkes orucu tutuyor. Demek ki oruçluların, efendim, duası makbul olacak. Bu ayda, bu irfan ayında çok dua edelim. Kendimize ve başkalarına. Hatta yuftıra. Yani İftar edinceye kadar ağzı oruçluyken, o oruç tuttuğu esnada, oruçlu olduğu esnada duaları makbuldür. Onun için vaktimizi boşa geçirmeyelim, dua ile geçirelim. Kendimize, çoluk çocuğumuza, dostlarımıza, ümmet-i Muhammed'e, efendim, dua edelim. Biz dedim, iki şeyi çok söyleyin diyor Peygamber Efendimiz. Söyleyeceğim hadisi okuyunca dedim. Bir, cehennemden ya Rabbi beni uzak eyle, ırak eyle, cehennemden kurtar, azat eyle diye cehennemden kurtulmayı isteyeceksiniz kendiniz ve yakınlarınız için. İki, cenneti. Ya Rabbi beni cennetine dahil eyle, cemalinle müşerref eyle, selamına mazhar eyle, Firdevs-i Alâ'ya dahil eyle, Habibi edibine komşu eyle diye böyle cenneti isteyeceksiniz. Evet, Duası kabul olanlardan birisi iftar edinceye kadar oruçtu. Ne mutlu, herkes oruç tutuyor bu güzel ayda. Çok çok dualar edelim. Kendimize ve çevremize ve ümmeti Muhammed'e. İkincisi, el imamul adil. Buradaki imam önder demek. Zaten namazda da imam öne geçtiği için önder olduğundan onun adı da onun için imam oluyor. El imamul adil deyince buradan anlıyoruz ki adaletli önder, yani devleti yöneten önder. Yani camide namazı kıldıran kişi değil de adaletle görevli kimdir? Yöneticidir. Yönetici olan, idareci olan hükümdar, önder, devlet başkanı, reis-i cumhur, bakan, efendim başbakan, kimse yani yönetim görevinde olan, işte efendim adaletli hükümdarın duasını da Allah hiç reddetmez, hemen kabul eder. Onun için ne yapması lazım? Efendim adaletle hareket etmesi lazım hükümdarların. Allah'ın böyle duası müstecap kullarından olabilmesi için Hazreti Ömer gibi, efendim Ömer İbni Abdülaziz gibi, efendim tarihteki mübarek, efendim adaletli, efendim hükümdarlar gibi, çok sevdiğim mesela kimseler var. Alp Aslan merhum, o Malazgirt zaferini kazanan, daha nice böyle şeyler var. Adaletle tanınmış. İşte onların dualarını da Allah seviyor, kabul etmiyor. Ve davetül mazlum, bir de zulme uğramış insanın duasında kabul eder Allah, reddedilmez. Ve ona der ki, Erfaullah Teala fevkal gamam. Onun duasını bulutların üstüne çıkartır Allah, yükseltir. Ve yuftehu lehu evvabu sema. Ve göğün kapıları hemen açılır. Yani bu mazlumun duası için. Ve yekulur Rab Azze ve Celle, Allah-u Teala Hazretleri, alemlerin Rabbi, efendim Mevlamız buyurur ki, ve izzeti, izzetime and olsun ki, le ensuran neke, sana yardım edeceğim, mutlaka yardım edeceğim ey mazlum, o zalimden senin intikamını alacağım, sana mutlaka yardım edeceğim, ve levvalehin, hikmetim icabı, herhangi bir sebepten, artık kendisi bilir sebebini, biraz zaman geçse bile, gecikse bile, gecikme yoktur da, bir sebebi vardır. Yani bir zaman fasılasından sonra bile olsa sana yardımcı olacağım ey mazlum diye Allah Teala Hazretleri kendi izzetine yemin eder. Demek ki aziz ve sevgili kardeşlerim, tabi zulmetmemeye de dikkat edelim. Efendim bu ayda böyle dua ile meşgul olalım. Tabi zulmetmenin iki çeşidi var, onu da söylemeden geçemeyeceğim. İnsanın bir başkasına zulmetmesi vardır. İşte eziyor, sadist, efendim üzüyor, hakkını alıyor, efendim dövüyor, sövüyor filan. Bu başkasına karşı zalim. Başkasına zulmediyor. Bir de kendisine zulmetmesi vardır. İnsanın kendisine zulmesi nedir? Yani eline bıçak alıp göğsünü şilet alıp cakçurt yırtması mı? Hayır. Günah işleyen kimse kendisine zulmediyor. Zalimun li nefsihi, kendi nefsine zulmeden diye Kur'an-ı Kerim böyle kimselerden bu tabirle bahsediyor. İnsanın kendisine ne demek yani günah işleyince nasıl zalim oluyor kendi nefsine zulmeden? Çünkü günah işleyince cezasını çekecek, cehir cehir yanacak, cehenneme atılacak. Böylece kötü bir duruma düşmesine kendisi sebep olduğundan kendisinin, efendim kendisine zulmetmiş oluyor. Demek ki zalim olmaktan kaçınmalı. Hem başkasına zulmetmekten kaçınmalı, yani eza cefa, cevür, efendim baskı, efendim dövme sövme yapmamalı. Hem de kendisine zulüm yapmamalı. Yani günah işleyip de başını ahirette derde sokmamalı insan. Allah-u Teala Hazretleri, aziz ve sevgili kardeşlerim, her şeyin çok çok efendim tatlı bir şekilde cereyan ettiği bu güzel ayda, bu mah-ı gufranda mağfiret olmayı nasip etsin. Efendim bu mah-ı Kur'an'da Kur'an-ı Kerim'in şefaatini kazanmayı nasip etsin. Kur'an-ı Kerim'e güzel güzel meşgul olmayı, teravihlerde, efendim mukabelelerde Kur'an-ı Kerim'i dinlemeyi nasip etsin. Ve bu mah-ı irfanda irfana ermeyi, marifetullah'a ermeyi, Allah'ın sevgili kulu olmayı, dostları arasına katılmayı nasip eylesin. Dualarla, zikirlerle, Kur'an'la vakit geçirip, bu ayı güzel değerlendirip, efendim rahmete nail olup bu aydan karlı çıkmayı Allah-u Teala Hazretleri cümlenize nasip eylesin. Size uzaklardan, uzak kıtalar arası uzaklardan, güney yarım küreden Efendim, sevgiler, saygılar, en içten, efendim, en halis duygularla dualar ve temenniler ederim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu, öz ve sevgili Akra dinleyicilerim.